Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 października, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w krakowskim sądzie apelacyjnym. W Europarlamencie dziś dyskusja o Katalonii. W najbliższych dniach region może ogłosić niepodległość. Edukacja najdroższa w Hongkongu. Dużo na kształcenie dzieci wydają też mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Za chwilę raport szwajcarskiego banku na ten temat. CBA zatrzymało dwie osoby w śledztwie dotyczącym korupcji w krakowskim sądzie apelacyjnym. Jedną osobę zatrzymano w Krakowie, drugą w Warszawie, informuje rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Jest to biznesmen i były wicedyrektor w Ministerstwie Sprawiedliwości. Obie te osoby oczywiście usłyszą zarzuty korupcyjne. Chodzi o śledztwo w sprawie zamawiania m.in. fikcyjnych ekspertyz i analiz. Z ustaleń prokuratorów wynika, że w sądzie powstał układ powiązań rodzinno-biznesowych. Sąd apelacyjny zawierał z zewnętrznymi firmami umowę o świadczenie usług. Następnie firmy te zlecały ich wykonanie pracownikom tego samego sądu. PiS chce takiego wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, który zapewniałby, że nie dojdzie do pata. Prezydent i rządzące ugrupowanie mają odrębne wizje rozwiązania ewentualnych problemów przy wyborze KRS. PiS, Prawo i Sprawiedliwość chce, by w przypadku, gdy Sejm nie będzie w stanie wybrać członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów, zajął się tym Senat. Prezydent przekonuje, że takie rozwiązanie może oznaczać pojawienie się oskarżeń o upartyjnienie sądów. Poseł PiS Jacek Sasin w Radiowej Trójce odrzucał te argumenty. Według mnie to jest argument chybiony. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tak, że wybiera jedna partia, wybiera parlament, w którym ta jedna partia ma większość nie dlatego, że tak sobie postanowiła, albo dlatego, że takie było nasze polityczne oczekiwania, dlatego, że tak zdecydowali Polacy. No, to jest trochę takie, moim zdaniem, obrażanie się na wynik demokratycznych wyborów. Andrzej Duda proponuje, by w przypadku, gdy Sejm nie będzie w stanie wybrać członków KRS-u, został zastosowany specjalny system głosowania w Sejmie. Każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Szef rządu Katalonii zapowiada, że region ogłosi niepodległość pod koniec tego lub na początku przyszłego tygodnia. Ta jednostronna deklaracja to efekt niedzielnego referendum, w którym 90% uczestników opowiedziało się za uniezależnieniem regionu od władz w Madrycie. Trybunał Konstytucyjny uznał referendum za nielegalne. A wieczorem król Hiszpanii Filip VI zapewnił o niepodzielności terytorialnej kraju. Dziś po południu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat sytuacji w Katalonii. Przedstawiciele unijnych instytucji ostrożnie wypowiadali się na temat referendum, by nie podsycać nastrojów separatystycznych w innych państwach europejskich. Nie potępili też użycia siły, za co byli krytykowani. Dlatego europosłowie postanowili zorganizować debatę. Wniosek w tej sprawie złożyła Grupa Zielonych. Tak argumentowała Ska Keller z tej frakcji. Cokolwiek myślimy o referendum, nie możemy zamykać oczu na przemoc policji. Przemoc nie może być używana do rozwiązywania politycznych konfliktów. Potrzebny jest dialog. Powinniśmy też zaoferować mediację. Do jedności i dialogu wezwała też Komisja Europejska, ale odrzuciła sugestię, że mogłaby pomóc w mediacji. Jej przedstawiciele podkreślali, że to wewnętrzna sprawa Hiszpanii i władze tego kraju powinny doprowadzić do zakończenia konfliktowej sytuacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najwięcej za wykształcenie swoich dzieci muszą płacić rodzice w Hongkongu. Niewiele mniej wydają na szkołę opiekunowie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Takie dane publikuje w swoim raporcie szwajcarski bank HSBC. Rodzice dzieci w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od dawna narzekają na wysokie koszty nauki. Średnio na edukację dziecka od szkoły podstawowej do średniej muszą zapłacić w przeliczeniu 365 tysięcy złotych. 120 tysięcy więcej wydadzą jeszcze rodzice dzieci uczących się w Hongkongu. Kwota obejmuje opłatę za szkołę, książki i transport. Jeszcze więcej kosztuje edukacja wyższa. Pod tym względem według zeszłorocznego raportu Fundacji dla Przyszłości Emiratczycy są rekordzistami, płacąc o 140% więcej niż średnia opłata za wykształcenie uniwersyteckie na świecie. Szkolnictwo podstawowe teoretycznie jest bezpłatne dla obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W publicznych szkołach zajęcia odbywają się po arabsku, ale angielski język jest obowiązkowy. Jednak większość rodzin wysyła swoje dzieci do kosztownych, prywatnych szkół uczących w systemie brytyjskim bądź amerykańskim. W samym Dubaju znajduje się najwięcej międzynarodowych szkół na świecie. Jest ich 283. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Teraz już czas na serwis sportowy i Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Jutro o 18:00 mecz Polska-Armenia, o 20:45 Czarnogóra-Dania. I jest możliwe, że przed 23:00 w wielu polskich domach wznoszony będzie toast za awans na mundial. Ten scenariusz jest możliwy, zwłaszcza w przypadku naszego starcia z Ormianami. Kapitan drużyny Robert Lewandowski podkreśla, co będzie najważniejsze. Jedynie nad czym powinniśmy i musimy się skupić, to elementy taktyczne i mentalne. No, nie ma co grać, że to jest dla nas bardzo ważny mecz. Zdajemy sobie z tego sprawę, że to będzie ciężki mecz. Gramy na wyjeździe. Większość tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas zależy i tylko my musimy tutaj skupić się na własnej grze, na tym, co w ostatnich dwóch meczach robiliśmy źle, jak się źle ustawialiśmy, jak rozgrywaliśmy piłkę, co powinniśmy robić lepiej i wtedy wydaje mi się, że będziemy gotowi na ten mecz. Oby tak było. Od mniej więcej pół godziny nasi piłkarze są już w powietrzu. Trwa lot do Erewania. Dawid Kubacki wygrał letnią Grand Prix w skokach narciarskich i to w jakim stylu? 5 startów, 5 zwycięstw. Wczoraj w niemieckim Kligenthal Polak był najlepszy w ostatnim konkursie sezonu. Drugie miejsce dla Andreasa Wellingera, trzecie dla Johanna Andre Forfanga do rozpoczęcia sezonu zimowego, 1,5 miesiąca. Agnieszka Radwańska w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie zagra dziś z młodą Rosjanką Darią Kasatkiną. Wcześniej w 2 setach do 5 poradziła sobie z Chinką Shuai Zhang. Niestety Łukasz Kubot i Marcelo Melo nie awansowali do ćwierć finału debla. W tym turnieju przegrali z Kolumbijczykami Juanem Sebastianem Kabajem i Robertem Farahem. W Turcji rozpoczęły się pierwsze w historii Mistrzostwa Europy piłkarzy po amputacjach, tak zwany ampfutbol. W turnieju bierze udział także reprezentacja Polski, która zajmuje wysokie 3. miejsce w europejskim rankingu. 3 lata temu Polacy niespodziewanie zajęli 4. miejsce w Mistrzostwach Świata w Meksyku. Jak na faworytów przystało, w pierwszym meczu Polska pokonała Francję 5-1. Brawo! W drugim meczu naszej grupy Włosi wygrali 4-0 z Belgami, z którymi właśnie dziś zagrają Polacy, a ostatni mecz grupowy w czwartek z Włochami. Piłkarze ręczni Vive Kielce pokonali na wyjeździe drużynę Meble Wójcik Elbląg 38-22 i to był rozegrany awansem mecz 6. kolejki Superligi. Vive prowadzi w tabeli grupy granatowej, a liderem grupy pomarańczowej jest Orlen Wisła Płock. Dziś słońce na przemian z chmurami, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy Polski. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany, na północy dość silny, na wybrzeżu do 70 km na godzinę, a wysoko w górach do 80. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie ma Polski bez świata, ani świata bez Polski. Nie ma miłości bez troski, a tę troskę najlepiej wyrazić poprzez modlitwę, bo modlitwa to działanie, dlatego zapraszam do modlitwy różańcowej. Prosiła nas o nią Matka Boża Fatimska. Mamy 100-lecie. Warto odpowiedzieć. Różaniec do granic. 7 października. Przemysław Babiarz. Zapraszam. Dołącz do wielkiej modlitwy różańcowej 7 października na granicach Polski. Więcej na www.różaniecdogranic.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Pogoda jaka jest, każdy widzi. W całej Polsce zimno. Ale nie ma się co martwić, bo nadciąga egzotyczne Last Minute Rainbow. Kuba, Meksyk, Sri Lanka i wiele innych kierunków bezpośrednio z Warszawy. Zarezerwuj swoje egzotyczne wakacje z Rainbow. Odwiedź nas w salonie lub na rp.pl. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko. To żywe sreberka, ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Do południa. Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Jeśli Państwo zamawiali budzenie na początek października, to jest właśnie ten moment.

Chyba to nie pan Obama będzie gościem blogowskazu, ale zachęcam do słuchania, bo będzie można się czegoś nauczyć. To jeszcze przed 10, a po 10 Michał Witkowski u Mariusza Cieślika opowie o swojej nowej książce Wymazane. Pojawią się muzycy Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej i opowiedzą o swoim sentymencie do przedwojennych szlagierów. Opowiemy także o rozpoczynającym się właśnie festiwalu filmowym Ukraina, a po 11 wyjątkowo dziś Grażyna Dobroń z instrukcją obsługi człowieka i z tego co wiem będzie o pysznościach. A z Michałem Margańskim będziemy się uczyć słuchać, byle nie za głośno. Nasze ucho ma taką umiejętność jakby wyciszania za głośnych dźwięków. I ucho nasze potrafi też wybierać w pewnym sensie dźwięki cichsze albo głośniejsze. Nauka słuchania około 11.30. Zakończymy tuż przed południem kolejnym odcinkiem opowieści Klementyny Suchanow o Witoldzie Gombrowiczu, a i Światowy Dzień Zwierząt zauważymy i to już za kilka minut. Kwadrans po 9.00. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dmoną strawę nam ludziom na pochydłę. Na niebie ptaki dają radę bez ojczyzn i bez banków. A na nas przecież nawet włosy wszystkie policzone. Się. Nie, nie, nie, polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. Oni umiłowani, one umiłowane. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz biec, przestajesz bać się. Tak, teraz strach nie patrzeć. Tak, tak, to teraz. Tak, tak, to teraz. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Płuca napełni ciepłym tlenem. Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem. Tak, tak, to nowa przestrzeń. One umiłowane, oni umiłowani. To koniec świata i początek. Gubisz i znów zaczynasz wątek. Przestajesz chcieć coś na zawsze. Przestajesz wiesz, przestajesz bać się. Tak to teraz i pogodno ten utwór jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A dziś 4 października, czyli Światowy Dzień Zwierząt i w tym Światowym Dniu Zwierząt chcielibyśmy się pochwalić naszą powiększającą się myśliwiecką rodziną. Są u nas i czworonogi i nie tylko. Są te, co skaczą i fruwają. Albo są z nami na stałe, albo regularnie nas odwiedzają, albo wpadają tylko na moment. Wydawać by się mogło, że to jakaś idylla. przychodzi czasem lis, przychodzi czasem jeż z rodziną. Lulek. Lulu, to jest twoje potencjalne ciasteczko, które przyszło teraz. Skąd wiesz, może pani da ci ciasteczko, a ty na nią szczekasz. Jak ty tak możesz? Jedną z moich ulubienic jest ciekawska sójka. Mamy tutaj takiego pięknego, kolorowego ptaka, który uwielbia zaglądać w okna. Nie wiem, czy praca w radiu ją intryguje. W każdym razie dosyć często można ją zauważyć, jak stoi na parapecie i po prostu sobie zagląda, patrzy. A że jest piękna, no to my patrzymy na nią i to jest taka nasza wspólna miłość. To było latem. Przyszłam na swój normalny dyżur w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. No i słyszę tutaj gdzieś za uchem taki szmer. Patrzę, a za oknem jakieś takie małe, przyjemne zwierzątko, tylko tak jakoś syczy. No ale podeszłam i mówię, o malutki, malutki, co ty tu robisz za oknem? O nagle, furu! Takie skrzydła rozłożył i zaczął tak syczeć jak wąż. Więc bardzo się wystraszyłam, pobiegłam do Ewy Lipowicz, która jest znana z tego, że do niej wszystkie zwierzęta lgną. Przybiegłyśmy, okazało się, że to nietoperz, zawołałyśmy ekopatrol. No i oni już zrobili to, co potrzeba, czyli zawieźli do jakiegoś schroniska. Jest tu taka Basia, nie mylić z Baszką. Ona ma bardzo fajny, rudy kolor. Ostatnio była taka sytuacja, że podszedłem sobie tutaj do naszej jabłonki, żeby ukraść jedno jabłko. I patrzę... Baśka zazwyczaj uciekała przede mną i podeszła tak blisko, stanęła na tylnych łapach i się patrzy. Teraz mamy tylko dwa koty, przy czym jeden kotka jest bardziej, bo ten drugi to jest niecodziennie. Natomiast jak przyjdą mrozy, to będzie ich pewnie więcej, bo przyjdą do budki i jak któryś nie będzie miał schronienia, to pewnie skorzysta z budki, w której są strapione we pudła, no i tam jest znacznie cieplej niż na zewnątrz. Oprócz tego w budce cały czas jest suchy pokarm, jakiś taki nie najgorszy, ale dostają też mokre i to jeszcze kupuje im saszetki, żeby, no więc dostają dobre rzeczy. Chciałam powiedzieć, że to bardzo dobrze, że mój pies Lulejko szczeka w takich sytuacjach, ponieważ ma bardzo dużo do powiedzenia, co jest objawem tego, że jest psem zdrowym, wspaniałym i kochanym. To jest psiak, którego ktoś wyrzucił na parkingu w lesie, został znaleziony, odratowany. Po 3 tygodniach w domu tymczasowym jest u mnie, już tak będziemy sobie żyć, ponieważ na przykład... Kiedy spotyka redaktora Andrusa, to ten ma dla niego cały słoik ciasteczkowych argumentów służących temu, żeby się zaprzyjaźnili i po tym jak obserwuję, jak ta ich znajomość się rozwija, to mogę powiedzieć, że redaktor Andrus ma w sobie coś z takiego psiego zaklinacza. Nie boję się powiedzieć nawet, że to taki tańczący z psami. Nie wiem, co ona rozumie pod pojęciem taniec, bo to jest po prostu takie szarpanie się nawzajem zabawowe. Lulek podaje łapę, on oczywiście podaje w jakimś celu, bo chce dostać za to ciasteczko, a ja wykorzystuję to podanie łapy do zabawy, do tego, żeby z psem się jakoś zaprzyjaźnić. No jeśli to można uznać za taniec, to tak, to jest to taniec. Jesteśmy po prostu kolegami, no... Nawet kolegami z pracy, bo on przychodzi tutaj do pracy dosyć często. Co prawda niewielu mam kolegów, którzy dotychczas mi podawali łapkę, żeby dawać im ciasteczko z indyka. No ten jest pierwszy, prawdę mówiąc, ale może nauczę też innych. Będziemy śledzić w takim razie rozwój sytuacji ciasteczkowej. Michał Gąsiorowski pewnie by się jeszcze upomniał o ślimaki z Myśliwieckiej, z redakcji sportowej, ale o zwierzętach naszych bardziej i naszych mniej opowiadali Beata Michniewicz, Agnieszka Szydłowska, Roma Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk, Piotr Stelmach i Artur Andrus. No i także kolega Lulejko pojawił się w tym materiale. Lulejko, czy to nie piękne imię? Czy u państwa się takie rzeczy zdarzają? Proszę się podzielić historiami, jeśli tak. Adres do zwierzeń na dziś to katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A może państwo mają do nas jakieś pytania? Też można je pod tym adresem zadać. Nic nie mówili koledzy o stworzeniach żyjących w wodzie, bo z ryb u nas zwykle karp raz do roku, ale znalazłam, by ten temat dopełnić, podwodną piosenkę.

komercyjnych, tych dużych, oraz projekt ustawy, który ma ukrócić wrzucanie w koszty usług niematerialnych, takich jak usługi doradcze, reklamowe. Tutaj też parę firm zgłaszało, organizacje przedsiębiorców też zgłaszały, że ten projekt może być niekorzystnie odbić się na przedsiębiorcach. Doradcze, ale także kapitałowe, rozmaite operacyjne pożyczki czy finansowanie firmy z nie zawsze przejrzystych kredytów, które zostały udzielone z rajów podatkowych Polsce, a potem te pieniądze tak naprawdę były zwracane z zysków i firma funkcjonowała trochę w sposób fikcyjny. Natomiast jeżeli chodzi o podatek galeryjny, no tutaj to rzeczywiście mamy problem, ogromne inwestycje w nieruchomości komercyjne. Ponad 95% inwestycji komercyjnych to jest zagraniczny kapitał, który praktycznie nie płacił podatków w Polsce. Korzystał z rozmaitych ulg, zwolnień. No i to rzeczywiście jest bardzo trudna sytuacja. Z jednej strony ten kapitał napłynął do Polski, możemy być z tego zadowoleni, ale z drugiej strony jeden z powodów, dlaczego tak chętnie napływał, to jest właśnie możliwość ucieczki z pieniędzmi. Jeżeli chodzi o doradztwo i funkcjonowanie albo przekazywanie licencji na markę z zagranicy, no to także jest jeden z znanych sposobów, który pozwalał, że 60% korporacji nie musiało praktycznie płacić w Polsce podatku. Czyli ukrócenie tego procederu może być korzystne i jest wskazane. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Dobre rzeczy, naprawdę się dobre rzeczy dzieją, nie tylko jeżeli chodzi o paliwo, ale także nadużycia dużych korporacji, które praktycznie nie płaciły tutaj podatków. Jeżeli zobaczymy też, bo to pytanie, nie tylko chodzi o zagraniczne. Pytanie, czy ktoś nie dostanie rykoszetem? To jest pytanie. No, prawdopodobnie część tych inwestorów odejdzie, tylko z punktu widzenia państwa i wszystkich obywateli, jeżeli mamy ileś firm, które w ogóle nie płacą tych podatków, albo no, to nie są także wartościowi specjalni inwestorzy. Zobaczmy, ile firm w Polsce w tej chwili mamy inwestycji polskich za granicą. To są inwestycje do Luksemburgu, głównie i Cypru, na Cypr. To są także sposoby wyprowadzania tak naprawdę pieniędzy. Węgiel z Donbasu w Polsce, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna, wydobywany na terenach kontrolowanych przez separatystów, trafia do Rosji, tam jest przepakowywany, ometkowywany inaczej, stamtąd sprowadzany jest już jako rosyjski. No i co zrobić z tym fantem w sytuacji, kiedy no, węgla na składach, jak ludzie w regionach donoszą, jest mało i trzeba na niego czekać. Znaczy, to jest chyba rzecz najważniejsza, na którą musimy zwrócić uwagę, bo to jest nie tylko, że nie ma tego węgla, ale jego ceny podrożały i w tej chwili także za to płacimy my wszyscy, nie tylko ci, którzy opalają węglem, ale także ci, którzy korzystają z energii z elektrowni, które wykorzystuje węgiel. Także dla nas to jest priorytet. Ten węgiel po prostu musi być. Polskie kopalnie, jeżeli zwłaszcza chodzi o antracyt, ten najbardziej kaloryczny węgiel, nie są w stanie zapewnić potrzeb rynku. W związku z tym no, na pewne rzeczy przymykamy oczy. Druga sprawa to jest, jak to załatwić legalnie. Donbas nie jest objęty sankcjami. Firmy, które pośredniczą w obrocie węglem, kupują go z rozmaitych miejsc na świecie. No, ale chyba nie można powiedzieć, że wszystko w porządku jest z węglem z tego regionu, zważywszy na kontekst polityczny. Prawnie jest w porządku. Rynkowo także jest w porządku ze względu na to, że tego węgla potrzebujemy. Możliwe, że trzeba zastanowić się nad rozpisaniem inaczej sankcji i wtedy będzie można od firm wymagać, żeby takiego węgla nie sprowadzały. Dzisiaj nawet nie mamy podstaw. Czesi się bogacą. Według tamtejszych statystyk dochód przeciętnego Czecha wynosi już 85% unijnej średniej. U nas jest to około 70%. Tak wynika z unijnych statystyk. No i z czego wynika ta przewaga w zamożności naszych południowych sąsiadów? No, Czechy oczywiście jako mniejszy kraj i szybciej rozwijający się może zapewnić sobie, że ten dochód jest większy, ale też Czechy są w zupełnie innej sytuacji jako podmiot gospodarczy. Znaczy, ogromne inwestycje niemieckie, które nieproporcjonalnie większe są od Polski. Z jednej strony to jest ogromna korzyść, ogromnych pieniędzy, które tam napłynęły i te rynki rzeczywiście są bardzo zespolone z austriackim i niemieckim rynkiem. No, z drugiej strony jest także większa zależność gospodarki czeskiej od niemieckiej. Coś za coś. My jesteśmy potężnym rynkiem, znacznie bardziej zdywersyfikowanym, znacznie większą ilością terenów rolnych, rolniczych, które wymagają jeszcze wielkich nakładów i inwestycji, jest to bardziej złożone. Ta różnica, przepaść między Polską a oczywiście Unią Europejską, średnią Unii Europejskiej się zmniejsza, aczkolwiek niedostatecznie szybko. My co roku publikujemy taki raport gonienia, pogoni za Unią Europejską. I chyba najlepszym tutaj wskaźnikiem są decyzje polskich obywateli, gdzie chcą mieszkać. Jednym ze wskaźników, których używamy, ilu Polaków zdecydowało się w danym roku przenieść swoje życiowe interesy za granicę, do Wielkiej Brytanii, do Niemiec czy do Francji, wyprowadzić się po prostu z Polski. I ta liczba także spada. Coraz więcej jednak Polaków chce zostawać w Polsce, także myślę, że w kolejnym, już w grudniu będziemy produkować ten raport, zobaczymy, że zbliżamy się również do średniej europejskiej. Byli właściciele Legii angażują się w nowy biznes. Jak pisze Puls Biznesu, Maciej Wandzel i Bogusław Leśnodorski zainwestowali kwotę kilku milionów złotych. Kwota dokładna nie jest znana. W Abstrahuje TV, czyli jeden z najbardziej popularnych kanałów na polskim YouTubie. Kto nie słyszał, proszę zapytać syna lub wnuczka, lub córki lub wnuczki. Przy okazji ciekawy fenomen. Polscy twórcy na YouTubie bardziej zarabiają na treściach reklamowych, które gdzieś tam wplatają w swoje opowieści, które opowiadają swoim widzom, a nie na tym, ile klików rzeczywiście wygenerują ich wrzucane na YouTube'a filmiki. Ja zawsze się zastanawiałem, czy ten fenomen polskich YouTube'owców, tych programów telewizyjnych, ale także i talk show'ów, programów, blogów na YouTubie, nie wynika poniekąd z tego, że mamy taką, a nie inną sytuację, że stosunkowo mało konkurencyjny jest rynek telewizyjny. Mamy mało stacji telewizyjnych, są one zagwarantowane, mają miejsca dzięki państwowym koncesjom, albo wręcz są telewizjami publicznymi. Nie pojawiają się tutaj nowe podmioty, konkurencja jest ograniczona, w związku z tym ta konkurencja przychodzi z internetu i osoby, które chcą się przebić, prawdziwe talenty, które chcą zaryzykować, przebijają się poprzez YouTube, ponieważ niespecjalnie chcą ryzykować stare, dawne podmioty telewizyjne. Mniej konkurencyjny rynek telewizyjny powoduje, że będzie miał on konkurencję skądinąd bardzo szybko. A na koniec jeszcze taka informacja z portalu Rzeczpospolitej. 37 milionów 700 tysięcy dolarów. Taka jest cena za miseczkę porcelany. Niewielką miseczkę, 13 centymetrów średnicy. Nie wiem, czy pan również by sobie taką sprawił. Taka aukcja odbyła się w Hongkongu, dom aukcyjny Sotheby's. Podobno bardzo cenna chińska miseczka. Co bym zrobił z 37 milionami? No musiałbym rzeczywiście zastanowić, czy miałbym lepsze pomysły na wydanie. Myślę, że bym coś znalazł, ale to też pytanie, czy to kupują Europejczycy, że raczej inwestorzy właśnie z Chin, gdzie pieniądze szybko przychodzą. Myślę, że koneserzy sztuki to jednak jest domena międzynarodowa, nie przypisana do kupy. Koneserzy tak, ale pieniądze, które są łatwo zbywalne, coraz więcej jest jednak i w Chinach właśnie. Dziękuję bardzo. Najważniejsze i najciekawsze wydarzenia gospodarcze komentował dla państwa Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję. Kolejny informator jutro o 9.30. Do usłyszenia, Paweł Sołtys. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealne, wymarzone i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Marian, nie mam tego dosyć. Co to? Telewizor? Telewizor, fajny, nie? W Media Expert 100 60-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Deadly Valentine, tak Charlotte Gainsbourg zapowiada swoją nową płytę, która ma się ukazać w listopadzie. Pochwaliliśmy się tuż po dziewiątej naszymi myśliwieckimi zwierzętami w Światowym Dniu Zwierząt i Państwo również zapragnęli się pochwalić, co mnie bardzo cieszy, pod adresem katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Znalazłam na przykład taką informację od pani Magdy z Lublina. Pani Magda przedstawia swojego lokatora, nie kolegę, tak jak Artur Andrus Lulka, tylko lokatora. Po wakacjach zamierza mieszkał z nami Świerszcz. Ma ciepło, ma świeżą sałatę, a my mamy codziennie piękne koncerty i wspomnienie lata na dłużej. To jeden Świerszcz w takim razie to wspomnienie lata. Gdyby były dwa, to byłyby jesienne koncerty na dwa Świerszcze. Ale oczywiście państwo teraz myślą, że będzie ta piosenka. Nie. Zostajemy w zestawie do głosowania. Liam Gallagher. For what it's worth, Liam Gallagher. Nie wiem, czy to właściwie wymówiłam, ale być może nasza bohaterka, kolejna bohaterka blogowskazu będzie umiała wyjaśnić tę zagadkę. Blogowskaz. To ja się teraz będę zastanawiała nad wymową, a Gabi Dermetko, która jest już w studiu, przedstawi tę bohaterkę. Tak, dzisiaj będziemy się uczyć i będziemy się uczyć angielskiego, bo wiadomo, bez angielskiego ani rusz w dzisiejszych czasach, ale niestety w szkole uczymy się go w sposób dosyć fatalny, bym powiedziała, bo wkuwamy czasy, których i tak nie potrzebujemy używać na jak co dzień. Jak to nie potrzebujemy? Potrzebujemy. No, potrzebujemy, ale przeciętny Anglik czy Amerykanin nie zna tych wszystkich czasów, których Polacy uczą to się w szkole. To są bardzo śmiałe teorie, ale... Dobra, okay. Ale... Nie, chodzi o to, że niejaka Arlena Witt założyła kanał, który nazywa się Po Cudzemu. To jeszcze, przepraszam, wejdę ci w słowo, bo musimy przypomnieć, że Blogowskaz to jest ten punkt na mapie do południa, w którym przedstawiamy Państwu znanych blogerów, youtuberów. Czasami oni się zajmują graniem w gry, i to też jest dla niektórych interesujące, a czasami zajmują się właśnie uczeniem. Tak, uczeniem i to jest zupełnie inne uczenie niż w szkole, uczenie, które bardzo łatwo wchodzi do głowy. I Arlena Witt założyła kanał, który nazywa się Po Cudzemu, jest dostępny na YouTubie, prowadzi go od 2 lat i prowadzi go w taki sposób, że bardzo łatwo jest się nauczyć języka, nauczyć się można tego, jak, w jaki sposób właściwie wymawiać niektóre słowa. No i każdy, kto uczy się angielskiego, uważam, że powinien posłuchać tego, co mówi Arlena, a ja też w związku z tym, co w związku z treściami, jakie on wrzuca na swój kanał, zadałam jej parę pytań. Ja dziś udzielę wszystkich odpowiedzi, choć mogłabym powiedzieć I ain't doing it, ale I'll do it. Zapraszam. Kanał prowadzę dlatego, że mam misję, bo chciałabym, żeby Polacy lepiej mówili po angielsku. Więc im więcej osób mi pisze, że to faktycznie działa i na przykład nie boją się już mówić albo zwracają uwagę na wymowę bardziej, czy oglądają filmy w oryginale, to to mnie bardzo, bardzo cieszy. Ale pierwszy film wrzuciła pani w wakacje, mimo że pierwsza myśl była o tym, że on ma być dla uczniów. No tak, bo mój kanał nie jest kierowany tylko dla osób chodzących nadal do szkoły, bo wiem, że wielu dorosłych też kiedyś tam uczyło się angielskiego i chętnie by do niego wróciło. Zresztą no niemal każda osoba, z którą rozmawiam o angielskim, to mówi właśnie, no ja kiedyś się uczyłem, ale kiedy to było? Kiedyś tam w szkole, potem trochę na studiach i no przydałoby się coś z tym zrobić. Ale rzeczywiście miałam takie sugestie od bardziej doświadczonych osób na YouTubie, że no w wakacje uruchamiać kanał edukacyjny to nie jest dobry pomysł, bo tego nikt nie będzie chciał oglądać. No i ten nikt to było 6,5 tysiąca ludzi w jeden dzień. Dziękuję z góry, to thank you in advance. Nie from the mountain. Od pomysłu, że chcę założyć kanał na YouTubie, do publikacji pierwszego filmu minęło 1,5 roku. To oczywiście nie było 1,5 roku intensywnej, codziennej pracy, ale to było właśnie zastanawianie się, jak to nazwać, jakie tło sobie wybrać, jak się oświetlić, jak nagrywać dźwięk. Jaki temat był pierwszy? Pierwszy odcinek był na temat słowa Polska po angielsku, czyli Poland, ponieważ uznałam, że to jest bardzo powszechny błąd wśród Polaków, którzy właśnie rozmawiają z obcokrajowcem, który pyta, skąd jesteśmy, odpowiadają po angielsku, że są z Polski, a ten obcokrajowiec dopytuje Holland? Z Holandii? No więc ja postanowiłam wyjaśnić, dlaczego on może tak pomyśleć. To właśnie w związku z tym, że my wymawiamy to słowo niepoprawnie, także jest podobne do Holandii. No i pokazałam właśnie tę poprawną wymowę, czyli Poland przez O. Distinguished guests, people of Poland. Poland. Poland. I na tym polegała cała koncepcja tego mojego kanału, żeby nie tylko się wymądrzać, ale żeby pokazywać przykłady po to, żeby rzeczywiście można było usłyszeć, że tak mówią prawdziwi Anglicy, prawdziwi Amerykanie i zacząć też zwracać na to uwagę. Zacznijmy może od pani, która śpiewa po amerykańsku. My loneliness ain't killing me, czyli my loneliness isn't killing me. Samotność mnie nie zabija. A pamięta pani takie momenty zaskoczenia, kiedy zobaczyła pani, że ten kanał się rozrasta, że ludzie panią poznają albo że piszą maile, że to się przydaje? Za każdym razem, kiedy ktoś do mnie podchodzi na ulicy czy dziękuje, głównie ludzie mi dziękują za filmy, bo zaczęli sami pracować nad swoim angielskim i on jest w lepszym stanie niż wcześniej, więc są mi po prostu wdzięczni i mówią o tym. Ale pierwszy raz ktoś do mnie podszedł chyba na trzeci dzień